і себе, і його. Це була риса, притаманна лише їй. Вона насолоджувалася смаком вина, але скільки б не випила, завжди пам'ятала, що з неї діється, що можна, чого не можна. І допитися до того, щоб втратити тяму, вона просто органічно не могла. Вона відчувала руку Арсена у себе на плечі. Він стиха проводив по ньому пальцями, і усе. Нічого забороненого у цьому не було. Тому годилося весело сміятися і їсти оті смачнющі цукерки. Звичайно, вона виплямила шоколадом пальці, і, звичайно ж, Арсен позлизував із них шоколад із бурчанням. «Не марнуйте добра, Софія Андріївна!» Звичайно ж, відчувати його губи – це розкішно, але ж нічого такого, чого не можна. Правда? А голова так приємно крутилася, їй так хотілося опинитися на Арсеновому плечі. А може п'яній жінці і це можна? Вона замуркотіла, удаючи геть п'яну, і поклала голову йому на груди. Арсен трохи виправив її. Він поклав цю захмелілу голівоньку на згин правої руки так, як беруть немовлят, стиха колишучи. Примовляв якісь ніжні слова, а лівою легко пестив її плече. Софія заплющила очі і пливла у солодкому захмелінні, чи то від вина, чи то від отих ніжних доторків. Його пальці поволі ставали сміливішими, сягали нижче, і от уже зовсім не плече було під тими зухвалими чоловічими руками. Час було припиняти це неподобство, але ж Софія удавала сплячу красуню і прокидатися зовсім не хотіла. Ці ніжні пестощі крізь тонкий светр були такими розкішними, такими бажаними. А Арсенові пальці здобували все нові й нові території, вони, немов переможна армія, завладіли вже й тим, що не було дозволено. Та враз Софія відчула, що вже не доторки, пучок бентежить її кров. Тепла чоловіча долоня торкається її грудей. Її немов струмом вдарило. От зараз він відчує, які вони величезні. Зараз він сповниться до неї огидою і більше не захоче торкатися її тіла. Вона вдала, що прокинулася, різким рухом відкинула його руки і підвелася. Ого, вже так пізно. Їдьмо додому. Арсен, який теж не міг довго затримуватися, увімкнув двигун машини. Софійко, найближчими днями ми не зможемо зустрітися. Я їду у відрядження. Далеко? За кордон, у Прагу. Ой, як це цікаво. Коли повернетеся, ви мені усе розповісте, правда? Одразу після повернення я зателефоную. Згода? Я чекатиму. Розділ 14. Я чекатиму. Ці слова Арсен повіз у серці через кордон до старовинного міста, що полонило його своєю дивовижною архітектурою, зеленими вуличками, якимось особливим затишком, притаманним європейським містам. До складу делегації, яка їхала до Праги, його включили стараннями тестя. Старий мав зв'язки усюди, де потрібно і де ні. Інна довго втовкмачувала йому, що саме і де слід купити. бо сама за путівкою супутника 2 роки тому побувала у столиці Чехословаччини –